Vítajte pri dnešnom pohľade na jedno, fakt fascinujúce miesto v Lisabone. Máme tu podklady z iniciatívy Lojaskom História, teda obchody s históriou, a pozrieme sa na podnik Garrafeira Nacional. Áno, Garrafeira Nacional. Známe meno. Presne. A ten príbeh siaha až do roku 1927, viete si predstaviť? Vtedy to bola Merceária Nacional. Čiže klasické potraviny, rozličný tovar. Presne tak. Je naozaj pozoruhodné, ako si takéto staré obchody dokážu udržať svoje miesto. A pritom sa aj meniť však. Áno, adaptovať sa. Nájsť si špecializáciu, tým vlastne chráni kus histórie, no nie? Kus kultúry mesta. Určite. A toto je presne ten prípad. Sídlia na Rua de Santa Giusta 18, to je priamo v centre, v štvrti Baxa. Založil to Serafim Vaz. A čo je super, dodnes to vedie jeho vnuk Jaime Vaz. Zostalo to v rodine. Trždí pekne počuť. Tá kontinuita. Áno, ale ten zaujímavý zlom prišiel v 80. rokoch. Vtedy sa začali viac orientovať na vína. Aha, takže to nebolo hneď od začiatku? Nie, nie. Až v roku 1990 sa oficiálne premenovali na Garrafeira Nacional, teda vinotéku. Rozumím. Z Merceriera na Garrafeira, to je vlastne celkom logický krok, najmä v Portugalsku. Prečo myslíte? No, tá transformácia z bežných potravín na špecializovanú vinotéku ukazuje na schopnosť reagovať na trh. Možno rástol záujem o portugalské vína, asi aj turizmus zohral rolu, ľudia hľadali niečo lokálne, špecifické. Mm-hmm. A oni si našli tú svoju, akože niku, v tej rušnej štvrti Bajša. Je to fakt príklad adaptácie. Prispôsobili sa vkusu, dopytu. A teraz to začne byť naozaj zaujímavé. Lebo oni to víno neberú len ako tovar na predaj. Majú tam malé múzeum. Priamo v obchode. Naozaj? Múzeum? Áno. Predstavte si proste zbierka starých, vzácnych fliaš. A nie sú len na pozeranie. Niektoré si môžete aj kúpiť, ak máte záujem a samozrejme prostriedky. Páni, tak to je dosť neobvyklé. Múzeum v obchode? Je to bežné. Povedal by som, že vôbec nie. A práve to ich robí výnimočnými. Ukazuje to taký hlboký rešpekt k histórii vína, k tomu remeslu. A tento, povedzme, múzejný aspekt pekne doplňa to, čo spomínate ďalej, ten dôraz na vzdelávanie. Áno, presne. Majú tam mapu portugalských vinárskych regiónov, vysvetľovky k označeniam pôvodu. Vidíte, nielen predávajú, ale aj aktívne učia. Edukujú zákazníkov. Takže nedostanete len fľašu, ale aj ten príbeh, ten kontext. Presne tak. Snažia sa ľudí oboznámiť so špecifikami vín, s enológiou ako takou, teda vedou o víne. A poskytujú poradenstvo. Či už priamo tam, alebo ako som počul aj cez ved. Majú tam dokonca virtuálnu prehliadku. Áno, videla som to. Celkom pôsobivé. Je dôveru, lojalitu. Potvrdzuje, že sú experti, nielen predajcovia. Je to veľmi inteligentné. Pridávajú hodnotu nad rámec produktu. Takže ak by mal niekto chuť sa tam pozrieť, sú otvorení každý deň od 9:30 ráno do 10:30 večer. Celkom dlho. Hej. A nájdete ich aj na webe, na sociálnych sieťach. Všetky informácie sú dostupné. Keď si to teda zhrnieme, máme tu podnik s takmer storočnou históriou. Stále v rodine. Úspešne sa premenil na vinotéku, rešpektovanú vinotéku. Mhm. A neponúka len víno, ale aj ten unikátny zážitok. Múzeum, vzdelávanie. Je to proste viac než len obchod. Áno, a keď sa na to pozrieme v kontexte tej iniciatívy Lojaskom História, tak tento priebeh krásne ukazuje jej pointu. Tieto historické obchody nie sú len nejaké statické pamiatky. Sú to živé miesta, musia sa prispôsobovať, aby prežili. Presne. Garrafeira Nacional je skvelý príklad. Ako spojiť to dedičstvo s moderným prístupom a vytvoriť niečo jedinečné, čo obohacuje mesto aj zážitok ľudí. Súhlasím. A celé to vlastne otvára takú zaujímavú myšlienku. Koľko podobných príbehov, odolnosti, adaptácie, koľko skrytej histórie je asi za fasádami obchodov, okolo ktorých možno denne prejdeme. Dobrá otázka. A ako môže vlastne to, že sa viac zaujímame o to, čo ponúkajú, či už je to víno, knihy, čokoľvek, ako nám to môže otvoriť dvere k pochopeniu nielen toho produktu, ale aj celej kultúry a histórie toho miesta?